для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. «Ты адкуль?» – спытаў Чубар. «А ты?» «Да я адтуль», – паказаў Чубар рукой за плечы. Чалавек падступіўся бліжэй і сказаў: «Але нешта я не пазнаю цябе». «Дык і я таксама цябе», – быццам гуляючы словамі паказаў зубы Чубар. «Мусіць, не тутэйшы? А чаму ты думаеш?» «Ты я жа сваіх ведаю», – усміхнуўся чалавек. «А сам? З якой вёскі?» – зноў спытаў Чубар. «Шыраюкі». «Дзе гэта?» «Ды выйдзеш з лесу, і вёска наша адразу». «У цябе паесці няма чаго?» – спытаў Чубар. «А, няма, бегаю каля самага дому. Дык навошта?» «І то праўда, нібы толькі цяпер усвядоміў гэтую акалічнасць Чубар». «А коні цябе нішто», – пахваліў чалавек. «Добры конь?» «Але не іначай крадзены». «Чаму ты падумаў?» – зусім шчыра здзівіўся Чубар. Чалавек хітра паглядзеў на яго, разважліва сказаў: «А на сваім кані нават цыган не ездзіць без аброці». «Цыганы на чужога без аброці не сядзе», – пажартаваў Чубар. Чубару не хацелася далей гаварыць пра каня, таму ён спытаў пра другое. «Немцаў у вёсцы няма?» «А, учора былі на матацыклах. А сёння, здаецца, яшчэ не наведваліся». «Ну і што? Як яны?» «Рагоў пад каскамі не выдаць было. А там хто іх разбярэ?» – паціснуў плячамі чалавек. «Пакаталіся на матацыклах па вёсцы, пахапалі на вуліцы гусі, благога не нарабілі». «А гусі – гэта не благое. Дык!» «Можа, спяшаліся куды?» «Можа, і спяшаліся. А ты кажаш». Чубару патрэбна было мець хоць якое ўяўленне пра мясцовасць, таму ён пачаў распытваць чалавека пра навакольныя вёскі. «Значыць, Шыраюка ваша недалёка ўжо». «А за лесам адразу». «Як туды ехаць?» «Проста па дарозе, па дарозе». «А за вашай вёскай якая наступная будзе?» «А, дык гэта як куды?» – разважліва сказаў чалавек. «Калі туды?» – ён паказаў на поўнач. «То на Аўчынкіна выедзеш, а калі сюды?» – і ён зноў паказаў рукой, але ўжо трохі лявей. «То на Папаратню пападзеш». «Журынічы адсюль далёка?» – спытаў Чубар. «Журынічы, журынічы», – чалавек сунуў калматыя бровы. «Журынічы». «Там блізка яшчэ другая вёска, Пёкліна», – падказаў Чубар. Тады чалавек раптам усміхнуўся. «Пра гэту я чуў. Пра гэту ў мяне пыталіся ўжо. Пёкліна недзе цяпер там, за фронтам». «Дык вось, там і журынічы», – важка сказаў Чубар. «Тады не ў той бок едзеш», – пачаў тлумачыць чалавек. «Трэба павярнуць назад і падавацца на Петраполле, а пасля на Мядзведзі, на Жанвіль, а за імі Пёкліна недзе, гэта ўжо не нашага раёна». «А Шыраюка ваша? Якога?» «Гардзееўскага», – з некай асаблівай годнасцю адказаў чалавек, быццам гардзеюку ведалі ва ўсім свеце. «А на гвардзеюку як трэба ехаць?» «А гэта ўжо на Папаратню». «Ну, вось і пагаварылі», – зрабіў Чубар выгляд, што наважыўся ехаць. Чалавек паціснуў плячамі. Нешта я не разбяруся. Тутэйшы ты ці не тутэйшы? Ваенны ці не ваенны? А сам чаму не ў арміі? Спытаў тады Чубар. Білет маю. Белы? Вядома, не чырвоны. Што ў цябе? Ай, мяне як неслі хрысціць у царкву, дык у халоднай вадзе пакупалі. Бліскаючы вачамі, адказаў чалавек. Кум з рук выпусціў малога. Ну і што? Кума ж, ты пасля як вырас хоць пабіў? Ай, завошта. З белым білетам таксама можна пражыць. Асабліва як цяпер, пакпіў Чубар. Я па закону, як не залюбіў чалавек. А ты вось таксама, мусіць, нечага не ваюеш. Чубар натужна памаўчаў, тады нібы спахапіўся. А хто ў цябе яшчэ? Пытаўся прапёкліна. Ай, ці ж вас цяпер разбярэш, сказаў з усмешкай чалавек. Хто сустрэне на дарозе, тое пытае. Ну, а ўсё-такі. А і выйшлі нейкія два ў ваенным на дарогу і гаварылі. Мусіць, акружэнцы, падумаў Чубар. Дзе гэта было? Спытаў ён. А там, махнуў чалавек рукой на дарогу за сабой. А даўно? От, і ўсё табе хочацца ведаць. Раптам нібыта заўпарціўся чалавек. А можа, я таксама слова даў? Добра, сказаў як нездаволены Чубар. Тады трымай сваю клятву, але пра немцаў ты праўду сказаў. А я якую ты праўду хацеў? Ну, што ў вёсцы няма іх. Дык я казаў, што не было. Ладна, праверым. З наўмыснай пагрозы наперад сказаў Чубар. Дык ім жа на машынах нічога не каштуе цяпер. Нібыта апраўдваючыся, сказаў чалавек. Чубар крануў каня. І ўжо ад'ехаўшы крыкнуў на ўздагон. А можа, купіў бы за што каня ў мяне? Але крыкнуў проста так дзеля аднаго свавольства. Чалавек павернуўся і на хаду таксама крыкнуў. А едзь ужо, едзь, пакуль не папаўся з гэтым канём. У нас адзін так-так прадаваў ужо. А назаўтра высветлілася, што конь быў з суседняга калгаса украдзены. Мой не крадзены. Дзеля большай пераканаўчасці засмяяўся Чубар. Над дарогай з абодвух бакоў навісалі яловыя лапы. Яны ледзь не сашчэпліваліся на сярэдзіне, таму неба праглядвала толькі праз вузкую палоску, якая выгіналася ў гары разам з дарогай. Конь тупаў паціху, плёхкаючы капытамі па калдобінах, у якіх стаяла вада. Чубар не здагадваўся, але наперадзе па дарозе быў чырвонаармейскі пост, яго сапраўды паставілі акружэнцы, калі адчулі, што настае вечар. У вёсцы чырвонаармейцы заначаваць не адважыліся, адно папрасілі ў сялян печанага хлеба. Мяса, каніну яны неслі з сабой, а бульбы можна было накапаць на калгасным полі. Цяпер гэтак рабілі ўсе, хто рухаўся да фронту. Чубара аклікнулі адразу, як ён наехаў на пост. Непадалёку крокаў за пяць ад дарогі паміж дзвюх бяроз, якія вылучаліся сваёй бяростай сярод хвойных дрэў, стаялі чырвонаармейцы з вінтоўкамі. Адзін з насупленым тварам у акулярах ступіў на дарогу, перастрэў конніка. Хто такі? Ды дзіва. Але Чубар не ведаў, што адказаць, сапраўды. Хто ён? Тады каля белай гліны Чубар не бянтэжыўся, бо ведаў, што гаворыць пра сябе чырвонаармейцам. Там ён быў амаль дома. Урэшце, для Шпакевіча і Халадзілава было ўсё роўна, што белая гліна, што верамейкі, галоўнае Чубар, старшыня мясцовага калгаса. а цяпер у гэтай незнаёмай мясцовасці, і ён быў не больш не менш як звычайны бадяга. І тыя, каму ён меўся гаварыць аб сабе, маглі паставіцца да ягоных слоў па-рознаму, прымаючы іх на павер альбо не. Але і хлусіць яму таксама не было сэнсу, ён сам не меў нічога супраць неспадзяванай сустрэчы. Чырвонаармеец між тым чакаў адказу. Збольшага, каб не зацягваць размовы, не злоўжываць цярплівасцю, Чубар пачаў расказваць чырвонаармейцу пра сваё вандраванне ад беседзі да абараняльнага рубяжа, што недзе паміж вёскамі Пёкліна і Журынічы пасля сюды. Чырвонаармеец спачатку слухаў сапраўды цярпліва, але як толькі высветліў для сябе, што чалавек на кані зусім не тутэйшы, а таксама закінуты ў гэты лес вайной, занёс яго ў разрад падазроных і рашыў затрымаць. «Хопіць!» – перапыніў ён Чубара. «Пра далейшае раскажаце, дзе трэба». Міма другога чырвонаармейца, які па-ранейшаму заставаўся паміж бярозамі, яны рушылі ў лес. Чубар на кані, а канвой на яго трохі побач і пеша. «Толькі не ўздумайце выкінуць якую-небудзь штуку!» – папярэдзіў Чубара канвойны чырвонаармеец. «Уцячы ўсё роўна не ўдасца пасты кругом!» «Я не ўзброены!» – каб супакоіць чырвонаармейца, сказаў Чубар. Але сам тым часам глядзеў вакол неспакойнымі вачамі, хоць і была ўпэўненасць, што гэта напаткаліся свае, што няма чаго вельмі асцерагацца, аднак ледзь не звярынае чуванне перасцярогі прымушала ўнутрана напружвацца і быць, як кажуць, напаўгатове. Раптам конь спыніўся, расставіў ногі, выгінаючыся, пачаў мачыцца. Гэтая акалічнасць нечага раззлавала канвойнага чырвонаармейца, той пачаў усіх прыспешваць хутчэй, а то надумаліся тут. Тады Чубар з усмешкай сказаў, няхай ужо аблегчыцца. Ён скарыстаў момант і саскочыў на мох. «Куды вы мяне?» – нарэшце пацікавіўся Чубар, размінаючы ногі. Чырвонаармеец не адказаў. Тым часам да лагера, які размясціла ў незнаёмым лесе група байцоў і камандзіраў чырвонай арміі, што выходзілі з акружэння, заставалася ўжо крокаў з паўсотні. Людзей у лагеры небагата. Гарэла вогнішча, вакол яго сядзела некалькі чырвонаармейцаў. Трохі воддаль стаялі тры буданы, скіданыя з яловых лапак. Пры ўваходзе ў бліжэйшы да вогнішча будан, але меншы па памеры, ляжала разасланая коўдра. На шынялі, прыхінуўшыся спіной да невысокага пня, сядзеў забінтаваны да калена нагой грузны камандзір з чырвонай зоркай на рукаве. На пятліцах яго былі па чатыры шпалы. То быў палкавы камісар. У левай руцэ ён трымаў салдацкі кацялок і еў з яго алюмініевай лыжкай. З будана на ўсіх чатырох вылез другі камандзір. Гэты адразу бачыў каня, пры ім незнаёмага чалавека ў суправаджэнні чырвонаармейца падаўся насустрач. Чубар у канвойны далажыў дакладна па форме. «Таварыш капітан, на дарозе затрыманы!» і гэтак далей. Капітан, высокі з упалымі шчокамі, даслухаў чырвонаармейца, змераў Чубара зачэпістым позіркам. «Мне трэба пагаварыць з вамі», – перший сказав, хвалюючися, Чубар. Капітан кивнув головою, мовчки дійшовся до Будана. Там він переговорив об нічому з полковим комісаром і махнув Чубару рукою. Полковий комісар перестав їсти, але котелок не поставив. «Хто ви?» – спитав комісар. Чубар відказав. Комісар розплився в усмішці, з цікавістю оглядів незнайомого чоловіка. «Однак і прозвище у вас!» Чубар так само усміхнувся. «Непорозуміння не буває?» Чубар потиснув плечами. Комісар зрозумів гэта, як здараецца. Быў ён з вялікай лысінай, якая амаль клінам сыходзіла на самыя макаўцы галавы. Нягледзячы, што чалавеку, мусіць, нярэдка даводзілася стаяць праставалосым і на сонцы, і на дажджы, лысіна была зусім белая. Валасы на скронях і на патыліцы пасівелі да самых каранёў. Твар хоць і шырокі быў, але не азызлы і загарэлы. Няпэўнага колеру ці то кары зусім ці то наогул чорныя вочы глядзелі дапытліва, аднак не жорстка, нават трохі ўсмешліва. Па зорцы на рукаве Чубар здагадаўся, што перад ім сядзеў камісар, аднак у высокіх вайсковых званнях, асабліва паліцаставы, ён не вельмі разумеў, што. Але цяпер гэта нават не мела значэння. Хапала таго, што на рукаве была камісарская зорка. І тым не менш камісар сказаў: «Прадстаўляцца не буду. Маё ўсё на мне». Ён паказаў вачамі на зорку, затым ужо рукой на шпалы. «Праўда, але слова гонару пад гімнастёркай таксама свая айчынная бялізна, фашысцкага нічога няма». Чубару яшчэ невядома было, што немцы часам перапраналіся дзеля правакацыі, таму апошнія камісаравы словы ў яго разуменні здаліся непатрэбнымі, нават нявартымі. «А вось пра вас, – працягваў гаварыць палкавы камісар, – хацелася б даведацца больш падрабязна. Дакументы ёсць?» Чубар пакорпаўся ў кішэні, падаў камісару усе, якія меў пры сабе паперы. Палкавы камісар паставіў з бочка цялок, наважыўся правяраць Чубаравы дакумент, але спахапіўся, кіўнуў на кацялок. «Калі жадаеце, не грэбуйце, можаце даесці». Чубар хацеў стрымацца, але па вачах яго палкавы камісар здагадаўся, што чалавек галодны. «Ды вы не саромецеся», – сказаў ён. «Давайце па-простаму. Кухні ў нас няма, харчоў таксама небагата», – засмяяўся. «Лічыце, што вам у нейкай ступені пашанцавала нават. Я памарудзіў вось, дык цяпер давядзецца падзяліцца з вамі харчам. Але сядайце». Чубар паслухмяна апусціўся на мох. Палкавы камісар падаў Чубару кацялок. Ён ажно пачырванеў, стала няёмка браць вячэру чалавека, які, можа, таксама хацеў есці. У кацялку быў крупнік, але густы, як павярнуць лыжкай. Пахла мясной прыправай. Але Чубар есці не спяшаўся. Капітан схадзіў да вогнішча, прынёс адтуль акраец сялянскага хлеба. Єште, сказав ён Чубару, а то мы ведаем, як можна галадаць. Палкавы камісар тым часам пачаў правяраць Чубаравы дакументы. Ну, спавядайцеся, сказаў ён пасля таго, як Чубар апрастаў недаедкі ў кацялку і пасунуў рукамі трохі ў бок параненую нагу. Чубар падзякаваў за ежу і пачаў апавядаць, але таксама збольшага пра свае вандроўкі. Тады камісар папрасіў не спяшацца гаварыць падрабязна. Калі Чубар паступова дайшоў у расказе да таго месца, як яны са Шпакевічам і Халадзілавым апынуліся ў пёкліне, камісар раптам заварушыўся і кінуў маўкліваму капітану, што стаяў крокі за два. «Карту?» Той хутенька дастаў з перакінутай цераз плячо планшэткі тапаграфічную карту, паклаў камісару на калені, а сам укленчыў побач. «Мы прыкладна так і меркавалі», паглядзеў палкавы камісар на задумлівага і стараннага капітана. Капітан зрабіў на сваім твары нешта падобнае на ўсмешку, кіўнуў галавой. «Да», задумліва прамовіў тады палкавы камісар, «па сённяшній кананадзе можна было меркаваць». Абое палкавы камісар і капітан колькі часу не адводзілі вачэй ад разгорнутай карты. «Значыць, у пёкліне нашы», удакладніў палкавы камісар. «Былі нашы», адказаў Чубар. Палкавы камісар выставіў руку. Капітан выняў з планшэткі металічную лінейку. Палкавы камісар памераў ёю нешта на карце, задумаўся. «Ну што ж», паглядзеў ён на Чубара, «калі вашы звесткі дакладныя, то мы ўжо лічы дома». «Вы заходзілі у вёскі?» – спытаў Чубара капітан. «Ён жа конна ехаў», – пажартаваў палкавы камісар. «Не, больш давялося ісці», – за ценнем сарамлівасці усміхнуўся Чубар. «А конь?» «Гэта так», – памыліўся Чубар. «А мы з табой, капітан, колькі тупаем, а вось не дадумаліся», зноў з усмешкай сказаў палкавы камісар. «Дык я хачу спытаць», меў сваё ў галаве капітан, «вы калі ішлі праз вёскі, немцаў там не бачылі?» «Я абмінаў вёскі, таму дакладна не ведаю». «Вось што», сказаў палкавы камісар капітану, «няхай байцы адпачываюць ужо. Заўтра выступім на самым світанні. І вам, таварыш Чубар, таксама трэба адпачыць. Вы сваё заслужылі. Ужо нават тым, што многа памяклі сёння на дажджы». Капітан пайшоў да вогнішча аддаваць адпаведныя распараджэнні. Палкавы камісар заплюскаў стомленымі вачамі, пасунуў рукамі да зручнасці параненую нагу і зноў сказаў Чубару: «Вы далучайцеся пакуль да маіх байцоў і адпачывайце. Думаю, што яны прымуць вас. А яшчэ лепей лезьце ў мой будан, бярыце коўдру і накрывайцеся. Будзеце пакуль як у Бога за пазуха, а мы з капітанам пасядзім. Трэба распрацаваць на заўтра маршрут. І дадаў: «З вамі мы пасля таксама пагаворым яшчэ, вы не супраць?» «Не», сказаў Чубар. Байцы раскінулі нагамі вогнішча, каб не выдала ўначы, паляглі ў буданах. Небяспекі вялікай не чакалі, з чатырох бакоў вакол лагера стаялі пасты. Чубар таксама не ўтрымаўся ад спакусы, падаўся ў будан. Знадворку было чутно, як гаманілі паміж сабой палкавы камісар і капітан, слоў іхніх нельга было разабраць, та таго ж Чубар і не намагаўся рабіць гэтага. Ён ляжаў і не ведаў, ці то яму сапраўды засынаць, ці дачакацца палкавога камісара. Але неспадзявана з'явіўся новы клопат. Падумалася, што непрывязаны конь можа сысці куды ўначы, хоць Чубар не ведаў, ці патрэбны яму будзе заўтра гэты конь. Аднак ламаў цяпер галаву сабе над тым, як можна даць рады. Не хапала самай простай рэчы, добрай вяроўкі ці нават звычайнай аборкі. І ўсё ж Чубару давялося на некі час пакінуць зацішны будан. «На каня гляну», – сказаў ён капітану, які насцярожана павёў за ім вачамі. Конь тым часам неспакойна варочаў галавой, быццам у нецярплівасць, але стаяў на месцы. Чубар падышоў да яго, спыніўся заклапочана. Сапраўды была поўная нявыкрутка. Тады Чубар рашыўся на самае простае, падвёў каня да будана і ледзь не тыцнуў яго мордай у яловыя лапкі. «Пастой тут», – сказаў ён коню. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.